لم يعد مزينك في نجد لم يعد مزينك في نجد مثل تنشد پیدا جانا مثل بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا مجدار میں ہوں یا رسول ادھر بھی گرا جانا سے خالی.